De ki, size göklerden ve yerden rızık veren kimdir? De ki, Allah'tır. O halde doğru yol üzerinde veya apaçık sapıklıkta olan ya biziz ya da sizsiniz.